Bai egunan zuri ere, Jone. Ibiakoitzuntan, itzordua emaiten dauziegu, ameketan, doinuen plazatik berri baten dako, aldiuntan Elori Lambert kantariarekin bildu gira, bere lehen albuma Elori Lambert deitzen dena joan den urtean atera zuen, etzakon publizitatea undirik egin, kasik bere kaier intimoa argitaratu balitz bezala. Egia da diskorekin Elori Lambertek bere munduaren ateak idekitzen dauzkigula, menturaz guk gurea hobekio ezagutzeko laguntza bat bezala ardaiteke. Biziki beldurtia nintzen kantu hoien ateratzea, baina nara ene sokoan badu urteak kantatzen utala, ara, etxean, goxoan, eta kantu horiek idatzi ditut, bo, ara, denak pixkatene biziari mintzo dira, biziki personalak dira, eta enetzatzen pixkat terapia bat bezala, ara. Goxo egiten zatan, eta azkenean deliberatu dut denei entzunaraztea zen behar bada ene biziko hori alde baten itzultzeko, ara, deliberatu dut bakarrik hausartzea. Gaurazia zerturik ez dut egin nahi sobera beldur baitut. Ara? Ze gertatu da? Ba, ez da deus gertatu berezirik, baina bakarrik atsemaitea publiko baten hain zinean, ba, zinez fe, galtzen iz, dardarka hasten niz, botzak zer nahi egiten du, badakit hori lantzen dela, eh? Baina ara, momentuko ez dut gogori konzerturik egiteko, eta Baina, konzertuak jadanik egina izan dituzu? Bai, baina ez bakarrik. Arrunt diferenta da. Eh? Egia dute, eniz ere kantaria ondia, eta badakit utxak egiten dituzela, edo batzutan piskat faltsu dela, edo baina, bo, entzuten dituzterek beste kantari batzuk, hola justu, botz puruaikin eta utx batzuekin, eni unkitzen nu. Jantzen ezake beraz musika dela zure buruan diren gauzen ateratzeko gorputza? Hori da, bai. Baba izinez musika eta tindua ere ara baliatzen ditut, barnean dituzen gauza gauzen erraiteko. Ezin dituztenak bortxaz erreski erraiten alola mintzatuz. Elori Lambertren mundua deskubritu nahi balin bauzie edo simpleki momentu simple eta goxo bat pasatu. Ez ahantz beraz, irratiaren piztea, heldu den Ibiakoitz koizean, amek eta igoiti, doinuen plazatik berri horren dako. Gorpu barneko xuxurla